tankuję wóz do pełna, znów zamykam szafę nogą. Dzwonię do tych samych koleżków i czuję w kościach, że będzie spoko. Moi kumple, ci sami goście, których znasz od dawien dawna. Nie zmieniła nic wytwórnia, prawdziwej przyjaźni nie zmienia karta. Znów jedziemy na Mazurę i rozjebiemy tam parę stów. Po drodze jaramy sobie skręty i mamy w dupie, czy czujesz luz. U nas wszystko gra gitara, chociaż nie jedziemy jeszcze w merca. Grunt, że słońce napierdala i czujemy wolność w naszych sercach. Kładę chuj na recenzenta tej piosenki, niech się goni. Nie wiem, czy ten rym jest ekstra i szczerze mówiąc, to chuj mnie to boli. Odkręcamy szyby opór, radość daje nam świeży powiew. Nie spierdolą nam tego psy, ani rozlany browar na podłodze. Rozkładam ręce, jestem wolny. Chyba lubisz tak oderwać się. Atak wakacji to ty klasyk. Spalmy jointa nad jeziorem. Cały świat jak w kolorach tańczy. Unosimy się, lekko tak nie było dawno. Rozkładam ręce, jestem wolny. Chyba lubisz tak oderwać się. Atak wakacji to ty klasyk. Spalmy jointa nad jeziorem. Cały świat jak w kolorach tańczy. Unosimy się, lekko tak nie było dawno. Dojeżdżamy na Mazury i wszyscy już walą budę z gwinta. Popadały nam komóry, jest czwarta rano i prawie świta. Nowy plan na pół litra, konkurs skoków do jeziora. Organizacja pierwsza klasa, sami zawodnicy żadnego jurora. Lecą salta, lecą bomby, gruba beka, znajome mordy. Profesjonaliści gimnastyki, olimpiada bez amatorki. Jakieś niunie na pomoście wpadły tutaj na śniadanie. Jedna z nich mówi nam siema i bez popity przechyla flachę. Kręcę jointa, piękny ranek, słońce świeci mi prosto w japę. Kręcę następnego jointa, popijam wódę ostatnim browarem. Nie wiem, co znaczy odpowiedzialność, spirytu mam wyjebane. Przejęliśmy ten ośrodek, a jeszcze nawet nie mamy kwater. Rozkładam ręce, jestem wolny. Chyba lubisz tak oderwać się. Atak wakacji to ty klasyk. Spalmy jointa nad jeziorem. Cały świat jak w kolorach tęczy. Unosimy się, lekko tak nie było dawno. Rozkładam ręce, jestem wolny. Chyba lubisz tak oderwać się. Atak wakacji to ty klasyk. Spalmy jointa nad jeziorem. Cały świat jak w kolorach tęczy. Unosimy się, lekko tak nie było dawno. Otwieram oczy. 17, wokół mnie grill, kiełbaska. Wszystko fajnie, elegancja. Pani szum, chłód, klimatyzacja. Nie wiem, gdzie jest moja banda. Wjechałaby jaka zapiekanka. Szukam portfela, znajduję sok. Pół na pół rozrobiona flaszka. Nie pogramy piłkarzyki. Nie pogramy dziś Cymbergaja. Widzę ludzi z mojej ekipy uśmiechnięci, wali bimber z graja. Są to ludzie z polskich gór. Przyjechało i pół Podlasia. Nikt nie szuka awantur, bo znów na stół wjechała flacha. Świeci słońce, nikt nie myśli o pieniądzach. Przybijamy sobie piątki, wuda, jointy, tak bez końca. Moi ludzie, twoi ludzie, walą brudzie, pełni spontan. Normalnie tak to nie wygląda, ale dziś na luzie cała Polska. Rozkładam ręce, jestem wolny. Chyba lubisz tak oderwać się. Atak wakacji to ty klasyk. Spalmy jointa nad jeziorem. Cały świat jak w kolorach tęczy. Unosimy się, lekko tak nie było dawno. Rozkładam ręce, jestem wolny. Chyba lubisz tak oderwać się. Atak wakacji to ty klasyk. Spalmy jointa nad jeziorem. Cały świat jak w kolorach tęczy.